بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر فيقول من يدعوني فاستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الى السماء الدنیا الله جل جلاله و خداوند یک و یگانه هر شب به آسمان دنیا می فراید خداوند به آسمان دنیا می فراید حین یبقا ثلث اللیل الاخر در سیک آخر شب فیقول پس خداوند می گفته است به آسمان دنیا آمده الله ذوالجلال می گفته است که من یدعونی فاستجب له کی هست که طلب می کند از من طلب آن را قبول بکنم کی چی دعای دارد در سیک آخر شب از من دعا کند میگوید طلب کند خداوند میگوید من قبولش میکنم من یسالونی فاعطیه هر انسانی که الله میگوید از من طلب میکند من برای اون میدهم من یستغفرونی فاغفر له هر انسانی که از من طلب مغفرت میکند میگوید خداوند من اون را میبخشم گناهان اون بنده را میبخشم پس ببینید برادران عزیز مهربان در آخر شب سه یک آخر شب الله ذوالجلال به آسمان دنیا میاد و ما و شما را فریاد میکند و به آسمان دنیا می فراید و ما و شما را می گوید که ای بندم ای مسلمان آیا یگان چیزی می خواهی؟ آیا یگان چی می پرسی؟ آیا می خواهی که گناهت بخشیده شود؟ پس در سه یک آخری شب برخیز و از خدا طلب کن الله ذوالجلال با آسمان دنیا آمده است و دعای تو را قبول میکند هر چیزی که تو میپرسی خداوند برای تو میدهد از گناهان کردت پشیمان میشوی و طلب مغفرت میکنی خداوند گناهان تو را میبخشد پس ای برادر مسلمان این چی سخن زیباست این چی وقتی بزرگ است که انسان برخیزد و از خداوند طلب مغفرت کند از آن خدایی که خلقش کرده است از اون بپرسد هر مشکلی دارد هر کمبودی که دارد هر گناهی که کرده است خداوند در اون ساعت در سه یکی شب بندهش طلب که کرد خدا می بخشدش پس برادران عزیز مهربان این وقت بزرگ را از دست ندهید این وقت را استفاده برید و از آن خدایی که خلقتون کرده است از آن خدایی که ما و شما را از نیستی به وجود آورد از آن خدا طلب کنیم که خداوند کمبودی و مشکلی های ما و شما را برداشته بگرداند هر مشکلی که داریم خداوند مشکلی ما و شما را حل میکند که این سخن بزرگ سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که حدیث متفق علیه است امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را روایت کردند